за цягляд вашых лістоў на свабоду. А зараз мы працягваем маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Прапануем вашай увазе з архіваў «Свабоды» гутарку Міхася Скоблы з паэтам Алесем Разанавым. Упершыню яна прагучала ў эфіры «Свабоды» 10 студзеня 2006 году. Чарговы прыезд Алеся Разанава на радзіму з Нямеччыны быў кароткачасовым, але плённым. У Менску выйшлі адразу дзве кнігі паэта: «Версеты» і «Узнаўленні пераказы тэкстаў старажытнай беларускай літаратуры». Прэзентаваўшы іх у менскай кавярні «Добрыя мыслі», Алесь Разанаў ад'ехаў ізноў, на гэты раз у Швайцарыю, але перад гэтым адказаў на нашыя пытанні. Спадар Алесі, газета «Наша Ніва» нядаўна апублікавала свой кніжны рэйтынг. І вось дзіва, з 10 лепшых кніг году 8 гэта ўспаміны, эпісталяры, энцыклапедыі. Чым вы патлумачыце такую цікавасць да рэтра? Вось і вы ўзнаўляеце старыя тэксты, але ці можна ісці наперад, павярнуўшы галаву назад? Я думаю, што гэта вельмі цікавы і плённы працэс, таму што тое, што стварылася раней, яно і не прачыталася, а калі прачыталася, то не да канца. Вы ўжо спаслаліся на мой асабісты досвед, дык скажу, што калі ўзнаўляў тое, што напісалася тысячагоддзе, ну амаль што, ад Кірыла Туруска да Льва Сапегі, то там скарбы, там захаваны скарбы, то толькі трэба іх як бы яшчэ адкрыць, гэтыя скарбы, прыняць, увесці іх у наш кантэкст, у нашу рэчаіснасць. Я думаю, што гэта не ёсць вандроўка з аглядкай назад, гэта хада ўсё ж такі да саміх сябе. Усё папярэдняе гэта запасная дружына, а ведаеце, які зараз час? Гэта час своеасаблівай бітвы, і яны мусяць цяпер уваходзіць у дзеянне і таксама удзельнічаць у гэтай бітве. Калі чытаеш вас, часам бачыш, як вам дзесьці не хапае словаў, і яны тут жа прыдумваюцца. Некалі чэхі захацелі пазбавіцца ад замежнай лексікі, і замест тэатра ўзнікла дзівадла, а замест журналіста на вінар. Ці не пара і нам правесці падобную рэвізію? Можна, толькі, як кажуць, асцярожна. Хай гэта робяць творцы, перакладчыкі, паэты, празаікі, але проста гэтым займацца, ну, пачакаем нейкага такого спрыяльна часу. Ці цяперашні момант гэтым не варта займацца і акцэнтаваць увагу на тым, на чым трэба акцэнтаваць увагу тады, калі дом ужо будзе, ну, стаяць трывала. Маё самае славутае слова, якое я вынашыў, здаецца, это слова заўзятар. Слова заўзятар прышчапілася. Ну, ёсць і іншыя, можа, менш знакамітыя тварасловы, скажам так. Ну, але з гэтым пакуль што спяшацца не будзем, хай гэта натуральна адбываецца. Спадар Алесь, вы ўжо 5 год жывяце ў Нямеччыне і неўзабаве ад'язджаеце ізноў за мяжу, на гэты раз у Швайцарыю. Ці істотна, як далёка ад радзімы стаіць пісьмовы стол пісьменніка? Калі творчасць падступаецца, то вельмі істотна, каб той асяродак, у якім гэта адбываецца, быў сваім. Проста у чужым асяродку такога не адбудзецца. Муза не будзе ведаць, куды прыйсці. Але са сталом, ну, сталом можа быць і поле, і сцежка, дзе калі што адгукнецца і занатуецца. Ну, прынамсі, гановерскі пункціры я пісаў не за сталом, а якраз у дарозе, на вуліцах, на сцежках, пераходзячы масты, бываючы ў розных сітуацыях, а за сталом толькі ўжо перапісваў тое, што на сцежках гэтых склалася. У адным з версетаў вы напісалі: «Горад Марэвіль у суседняй краіне». Марэвіль знаходзіцца ў Францыі, якая Беларусі зусім не суседка. З чаго адзін крытык ужо зрабіў выснову, што вы губляеце беларусацэнтрычнае ўспрыманне свету? Што да прысутнасці там і адсутнасці тут, то гэта не зусім так. Адбываецца пастаяннае як бы спражэнне таго кантэксту, то той рэчаіснасці, дзе цяпер знаходзіся, і той, з якой спалучаны нечым непарыўным. Жывучы ў Нямеччыне, вы спадара Лесія пачалі пісаць па-нямецку, як некаторыя ў Беларусі па-расейску. Але ці не даймаюць вас трохі перайначаныя словы Францішка Багушэвіча? Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрла. Ад беларускага слова я нават пішучы або малюючы свае нямецкі вардыхты, ніколі не адступаўся, наадварот, беларускае слова было мне заўсёды асноваю і дапамогай у гэтых справах. Ну, тут такі дзейнічае парадокс. Калі у мову пераможцы ідуць словы з мовы пераможанага, то гэтая мова, мова пераможцы, узбагачаецца гэтым здабыткам. Калі ж наадварот, дык аказваецца, што мова пераможанага бяднее. Я хацеў якраз і, здаецца, гэта зрабіў, што беларуская мова ў стане пераможцы. І тое, што рабіў, пісаў, маляваў нямецкімі словамі гэтыя вардыхты, гэта дадатак да таго, што стваралася па-беларуску. Так што беларуская мая творчасць, яна пабагацее яшчэ на нямецкі ўнёсак. Не пабяднее, а пабагацее. Вы ў сваіх узнаўленнях пакідаеце тэрміны «наша руская мова», што натуральна ўспрымаецца ў скарыны, але сённяшняга школьніка можа ўвесці ў зман. На маю думку, словаў гэтых мы ўжо не вернем. Ці не размываюць хвалі гэтых словаў нетрывалую сёння выспу Беларусі? Мінулыя стагоддзі шмат што ад нас адабралі. Адабралі гэтае найменне «Русь», «мова руская», адабралі найменне «літоўская», «вялікае княства літоўская». Але будзем памятаць, што мы гэта мелі і просто так ад гэта, ну, немагчыма адмовіцца. А тыя, хто чытаюць гэтыя словы, хай разумеюць. Не ўсё так, Міхась, безнадзейна. Будзем таксама арыентавацца ў наступнасць і, магчыма, сустрэнем нанава там гэтыя самыя найменні, якія нас будуць чакаць. Гэта зразумела, калі выдаецца факсіміле Біблії Скарыны, пытанняў няма. Трэба пісаць «Біблія руска», але ў творах папулярных трэба, можа быць, падобныя выразы замяняць, бо ж у школьных падручніках не тлумачыцца, што руская мова – гэта беларуская, а Расія – гэта Масковія. Тое, што не робіцца ў нашых школах, на жаль, давайце рабіць супольнымі намаганнямі з усіх бакоў. Давайце, спадара Лесь, закранем тэму цэнзуры. Існуе думка, што цэнзура нібы паскарае метафарызацыю тэксту, што павялічвае яго мастацкую значнасць. Ці гэта пісьменнікі прыдумалі для самазаспакаення? Ну, маем досвед. Пры савецкай цэнзуры, паглядзіце, стварылася цэлая паэтыка. Асабліва гэтым і ганарыліся, і былі багатыя прыбалты. Яны стварылі сваё пісьмо, дзе можна чытаць паміж радкамі, як кажуць, ну, не толькі прыбалты, але то скрозь было распаўсюджана. І вось потым, калі цэнзура адхілілася, калі можна казаць сваё, ну, кажыце нарэшце, што вы так хавалі, яны сказалі, мы ўсё ўжо сказалі, ўсё ўжо ёсць. І я пераканаўся таксама, выступаючы і звяртаючыся, ну, дапусцім, ёсць у нас які-небудзь адзін вельмі папулярны чалавек, лідар нечага. І усе пагляды звяртаюцца да яго. Адны кажуць, не той чалавек, другія, што вось якраз той чалавек, і хваляць яго, і ганьбуюць з усіх бакоў. Ну і што, набытак ёсць у гэтым? Ну так, як бы першы раз ёсць, а калі гэта паўтараецца і паўтараецца без конца, нібытак гэты чалавек цэнтр свету, гэта літаратура яўна праграе, яна ў страце, яна зацыкленая на нечым, яна не можа нечага перадолець. Вось і таму хай яна будзе ўсё ж такі вольна і самастойна, і пісьменнікі вольнымі і самастойнымі ў сваёй творчасці. Спадара Лесь, у Беларусі чарговым разам зробленая спроба зрабіць літаратуру падкладкай дзяржаўнай мантыі. Створаны праўладны саюз пісьменнікаў, улада забрала ў пісьменнікаў іх выданні. І вось ужо 3 гады такія знакавыя творцы, як Ян Кабрыль, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч ды іншыя байкатуюць дзяржаўныя часопісы. Але ж усю літаратуру ў адзін дзеяслоў не ўвапхнеш. Дзе ж тут рацыя, дзе выйсце? Ну, а калі у полымя ці маладосці друкуюць з'явяцца другія знаныя пісьменнікі. Не гартануў полымя, убачыў там імёны пісьменнікаў, з якімі сябраваў і сябрую, Владзіміра Дамашэвіча, Кастуся Цвіркі, ну іншых. Ну няўжо тут ужо распадзел, што з аднымі сябруеш, а з другімі не, або калі з аднымі сябруеш, дык з другімі не павінен сябраваць. Гэта ўсё ж такі умоўны падзел. Я трымаюся гэтага меркавання. Друкуйцеся, дзе можаце. Ну, пры мове, безумоўна, што тое, што вы даеце друкаваць, друкуюць без цэнзуры. Гэта ўжо не байкот, нечага, а атрымліваецца байкот літаратуры або сама байкот. Вось друкуйцеся нават у савецкай Беларусі, калі яна здолее надрукаваць тое, што вы напісалі. Таму што атрымліваецца некая самаізаляцыя. Сыходзімся ўсе на выспе, як бы на чыстай прасторы, і ўсё роўна нават тыя, хто сыдуцца на гэтай выспе да канца паміж сабою, ніколі не будуць мець згоды. Дзе ёсць магчымасць, друкуйцеся. Сёння актуальна, не пакідайце Беларусі, не аддадзім Беларусі. Усюды, дзе магчыма, ці ў выданнях, ці ў аўтобусах, тралейбусах, ці на рынку, ці са знакамітымі, ці з простымі. Будзем казаць сваё слова. Галоўнае нават не саюз пісьменнікаў, па той ці іншай абрэвіятурай, а сама літаратура. Спадаралесь адзін мой знаёмы крытык гэтак патлумачыў ваш зварот да нямецкай мовы. Маўляў, шведскія акадэмікі не чытаюць па-беларуску. Як вы лічыце, ці свеціць нобелеўская прэмія беларускай літаратуры? Усё это смешна. Слухайце, вы што, пап'янелі з этой нобелеўскай прэміі? Нібыта нобелеўская прэмія гэта самая істотная ў літаратуры. Яна не ёсць сэрцавінай літаратуры. Да літаратуры мае дачыненне, але не самае галоўнае. Яшчэ раз, самае галоўнае ў літаратуры самі творы. Ну а прэмія, ну яна недзе там, вышэй, далей, ну бо з ёю хай прысутнічае, але ж гэта не пасада, на якую ўсе рвуцца, як таксама прэзідэнт, гэта не самая галоўная пасада. І прэзідэнт ніколі не ёсць першай асобаю ў дзяржаве, як бы, ну на гэта мы самі не зарыентоўваліся і нас не зарыентоўвалі.